sponsorzy olimpijskiej reprezentacji Polski Paryż 2024. Orlen, marka Polski Cukier oraz Tauron. Kibicuj team.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dwoje dzieci zginęło w ataku na świetlicę w Southport w Wielkiej Brytanii. W Cytadeli Warszawskiej zlot harcerski z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Do Limanowej wraca kolej, będzie nowy dworzec i tory za ponad 200 milionów złotych. Po ataku nożownika w Southport nie żyje dwoje dzieci, poinformowała policja. Rano napastnik wszedł do lokalnej świetlicy i zaczął zadawać ciosy. Serena Kennedy z Merseyside Police przedstawiła bilans ataku. Z wielkim smutkiem informuję, że w wyniku ran odniesionych po porannym ataku zmarło dwoje dzieci. 9 kolejnych odniosło obrażenia, 6 z nich jest w stanie krytycznym, podobnie jak 2 dorosłe osoby zranione podczas zdarzenia. Policjantka dodaje, że funkcjonariusze byli zszokowani tym, co zostali na miejscu zbrodni. Uważamy, że dorośli, którzy odnieśli obrażenia, odważnie próbowali bronić dzieci przed atakiem. Jako mama i jako babcia nie potrafię sobie nawet wyobrazić cierpienia, które teraz przeżywają rodziny ofiar. Funkcjonariusze zatrzymali wcześniej w związku ze sprawą 17-latka. Na tym etapie śledztwa nie traktują wydarzenia jako aktu terroru. Uroczystym apelem w Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej rozpoczął się zlot harcerski zorganizowany z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Profesor Leszek Żukowski, pseudonim Antek, zwracając się do młodzieży, podkreślał, jak ważną rolę odegrali harcerze w zrywie 80 lat temu. W czasie Powstania Warszawskiego wasze koleżanki i koledzy okazali się bardzo sprawnymi łącznikami, bardzo sprawnymi sanitariuszkami i bardzo sprawnymi żołnierzami. Wielka im chwała. Uważam, że wszyscy harcerze i wszystkie harcerki powinny być zawsze sprawne i gotowe do działania. Chciałem życzyć wam, żeby wasz zjazd udał się tak, jak działania waszych koleżanek i kolegów okazały się bardzo sprawne w czasie powstania. W zlocie bierze udział ponad 2,5 tysiąca harcerzy z 7 organizacji. Do Limianowej po latach powrócą pociągi. Polskie linie kolejowe podpisały umowę na ułożenie nowych torów i przebudowę stacji w tym mieście. Powstaną m.in. nowe perony, które będą spełniać najnowocześniejsze standardy, zapowiada Piotr Hamarnik z PKP Polskich Linii Kolejowych. A więc odpowiedniej wysokości, by było łatwo wsiadać i wysiadać z pociągów. Pomiędzy tymi peronami będzie przejście podziemne. Cała linia kolejowa będzie wybudowana w nowym śladzie, a więc powstaną estakady, mosty kolejowe, wiadukty i co ważne, zamienimy przejazdy kolejowo-drogowe, które obecnie są w poziomie szyn, na rozwiązania bezkolizyjne, a więc powstaną nowe drogi, chodniki. Prace mają kosztować 273 miliony złotych. Wykonawca na ich przeprowadzenie ma 2 lata. Bezpieczeństwo bankowości internetowej, sygnaliści oraz pierwsza pomoc prawna dla początkujących twórców. To tylko część tematów, o których z uczestnikami Poland Rock Festiwalu chce rozmawiać Krajowa Izba Radców Prawnych. Wiceprezes Izby Aleksandra Gibuła wyjaśnia, że niemal 40% Polaków porad prawnych szuka w internecie, 30% u rodziny i znajomych, a 10% w prasie i fachowej literaturze. Niewielu sięga po profesjonalną pomoc, stąd pomysł na edukację prawną podczas festiwalu. Będziemy rozmawiać o pracy zdalnej, o pisaniu testamentu, o tym, jak żyć we współwłasności i nie zwariować, ale również myślę, że to są tematy, które w szczególności zainteresują młodzież. Będziemy rozmawiać i mówić o tym, jak wygląda praca początkujących twórców w internecie, jak się zabezpieczyć, tworząc tego rodzaju działalność artystyczną. Będziemy też rozmawiać o tym, czy rozwój sztucznej inteligencji stanowi dla nas zagrożenie. W namiocie Krajowej Izby Radców Prawnych uczestników festiwalu czekają merytoryczne warsztaty. Zaplanowano również spotkania m.in. z prokuratorem krajowym Dariuszem Kornelukiem. Przede wszystkim będziemy z uczestnikami festiwalu rozmawiać, dyskutować, zachęcać ich również do zabierania głosu w różnych panelach dyskusyjnych. Będziemy odpowiadać na trudne pytania i w ten właśnie sposób nie tylko rozwiązywać konkretne problemy prawne, ale również edukować nasze społeczeństwo, edukować uczestników festiwalu. Krajowa Izba Radców Prawnych bierze udział w Poland Rock Festival po raz 5. Początek festiwalowych spotkań z prawnikami zaplanowano na środę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pogodnie, ale nad ranem na zachodzie zrobi się mglisto. We znaki nadal będzie dawać porywisty wiatr. Nad ranem od 11 do 16 stopni, a jutro od 20 nad morzem do 26 w centrum i 27 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Thank you. 10 minut po 10 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa ponownie, Grzegorz Hoffman. Druga część audycji przed nami. Wkrótce minie 20 lat od premiery debiutanckiej płyty długogrającej kanadyjskiej grupy Arcade Fire, tytuł albumu Funeral. Zespół dostał nominację do nagrody Grammy za tę płytę, a portal Pitchfork umieścił album na drugim miejscu w podsumowaniu całej pierwszej dekady XXI wieku. No to o czymś chyba świadczy. Dlatego teraz jeszcze więcej muzyki z płyty Funeral. Za nami Rebellion Lies, czyli najbardziej rozpoznawalny fragment i też największy przebój z tego wydawnictwa Top 20 w Anglii. A teraz jeszcze kolejne dwa utwory. Arcade Fire z płyty Funeral, dwa utwory Neighborhood, część czwarta Kettles i Neighborhood, część trzecia Power Out. Wczoraj dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci lidera nowozelandzkiej grupy The Chills. U nas zespół stosunkowo mało popularny, nawet wtedy, kiedy był najbardziej znany i nagrywał swoje płyty, czyli przede wszystkim lata 89, 90, a także pierwsza dekada obecnego wieku. Natomiast w Nowej Zelandii i w kilku innych krajach był uważany za właściwie jeden z takich najciekawszych przedstawicieli nowozelandzkiego rocka, przynajmniej jednego z najciekawszych. Martin Phillips i The Chills. Mail Monster from the ID, a wcześniej When the Poor Can Reach the Moon. To była grupa The Chills. Teraz pora na najstarsze, jednocześnie najmniej komercyjne, właściwie awangardowe nagrania w dzisiejszej audycji. Parę dni temu minęło 50 lat od premiery drugiego albumu Roberta Wyatta, który założył grupę Soft Machine, jedną z najważniejszych, a może i najważniejszą, jeśli chodzi o scenę Canterbury. Nagrał z tym zespołem 4 płyty, a później rozpoczął, właściwie w międzyczasie rozpoczął karierę solową i ta płyta, z której dzisiaj będziemy słuchać muzyki, jest jedną z tych ciekawszych. Dwa utwory, Sea Song i Little Red Robin Hood Hit the Road. My own, with my own, your name. fight with the handle of my little brown broom. I pull out the wires of the telephone. I hurt in the head and I hurt in the aching bone. Now I smash up the telly with remains of the broken phone. I'm fighting for the crust of the little brown loaf. I want it, give it to me. I give it you back when I finish the lunch tea. Tak się kończy płyta Rock Bottom, a gościnnie w tym ostatnim utworze zatytułowanym Little Red Robin Hood Hit the Road sam Mike Oldfield, kolega Roberta. A wcześniej Seasong, przepiękna pieśń. Za kilka miesięcy Robert Wyatt będzie obchodził 80. urodziny i wtedy będzie okazja, żeby przypomnieć więcej jego nagrań. Teraz przechodzimy do kolejnej porcji nowości. Na początek to są nowości polskie. Mały Atlas Bush. Ziemi, ja myślę. Wszystko to, co robisz lub z głową, zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą, kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste, każdy za czymś goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Wszystkie wiadomości wrzucę w spam. Znowu odbijam się od ścian. Bujam się przy świetle ulicznych lamp. Za sobą zostawiam wszystko. Postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą. Jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. To był Barnim z płyty Nastoletni i dwudziestolatek, Błąkam się. Jeszcze jedna nowa polska piosenka. Śpiewać będzie Faustyna Maciejczuk. Kiedy szukam nigdzie jej, nie widzę, w zamieszaniu mylę dni. Chcę porozmawiać z kimś, kto widział to, z czym teraz ciężko mi. Za dużo myślę i za dużo chcę. Trudno mi czasem bywa przestać biec. Za rogu wyszła i złapała mnie. Czy mogę cię zjeść? Chciałabym dzielić z tobą mój sen. Chciałabym zostać, jeśli ty też. Może spróbujesz, może też chcesz. Może chcesz więcej, może chcesz nie. Chcecie więcej, więcej. Chcecie więcej, więcej. Z chmury wpadłam mu w ramiona, liczył dni, aż wrócę. Tak ulotna była ponad słowa, przy nim zniknął smutek. Tak lekko kąsam, coraz więcej chcę. W głowie mi został głos i jego śmiech. Czy to się dzieje, czy to tylko sen? Nie budźcie mnie. Chciałabym dzielić z tobą mój sen. Chciałabym zostać, jeśli ty też. Może spróbujesz, może też chcesz. Może chcesz więcej, może chcesz mnie. Chcecie więcej, więcej. Chcecie więcej, więcej. Więcej, więcej.

Żegnamy.